Kapitola. Na dveřích vizitka se jménem Emil R. Goldfuss, za nimi promyšlený nepořádek malířského ateliéru. Podkrovní místnost se šikmými stěnami, žádný pravouhlý kout, ani jedno čisté okno. Jen skleněná střecha, zavátá sazemi a prachem. Z podlahy vyrůstají hromady krámů. Plechovky a štětce, sklenice a štětce, tuby barev a štětce, pak ještě zvětšovací přístroj a krabičky fotopapírů, misky na vývojku a docela nová leštička. Jinak obrazy. Jsou všude. Na zemi, na stěnách, v šatníku. Několik aktů, hodně skic, scény z ulic a tři vlastní portréty. Nejvíc maloval chudinu. Harlem, Bovery, staré obličeje vysloužilých Trumpů sedí před cizími dveřmi, v parku na lavičkách a hledí do beznaděje. Nejsou to geniální obrazy, ale docela špatné také ne. Rozhodně je namaloval člověk s hlubokým citem pro barvu i kompozici, i když to byl jen zručný amatér. Kdo si je později označil dokonce za umělecká díla, která stojí za povšimnutí, a jiný je spočítal. Bylo jich v ateliéru na 50. Uprostřed stála neotevřená plechovka s hrachovou polévkou. Pracoval tady malíř nebo sovětský rozvědčík. 29. června se snažili nalézt odpověď na tuto otázku dva agenti FBI. Přišli a pustili se do prohlídky. Když skončili, stálo uprostřed ateliéru víc než 20 beden a 13 lepenkových krabic. Seznam zabavených movitostí obsahoval 202 položky. A ještě to nebylo všechno. 16. srpna se vrátili a znovu začali štrachat v komoře a po koutech. Mohly malířské potřeby kompromitovat Emila R. Goldfuse. Barvy a plátna, štětce a skici ne. Ale rozhodně krátkovlná vysílačka se sluchátky. Agent FBI byl pedant. Miloval systematický pořádek. Do jedné krabice srovnal mapy Palisades Interstate Parku, úsek mezi Bear Mountains a oblastí Harriman, plány Brooklynu, Westchesteru a Putnam Counties ve státě New York, plány Chicaga, Baltimoru a Los Angeles. Klavírní partitury, skicáky, svazek s matematickými vzorci, technické a vědecké časopisy, šekovou knížku, obraz rafinérie nafty a 64 malířských štětců přibalil snad jen proto, že mu zbylo místo. Martin Collins bydlel v hotelu Latham. Pochopitelně, že se agenti FBI nespokojili s první zevrubnou prohlídkou. Celý početný tým technických odborníků se sem vrátil hned poté, když se někdejší nájemník vydal na nedobrovolnou cestu letadlem do texaského Mcallenu. Pustili se do analýzy obsahu koše na papíry a zažili příjemné překvapení. Našli v něm malou pomůcku, kterou používají malíři nebo kresliči technických výkresů, dřevěnou destičku s nalepeným smirkovým papírem, jednoduché zařízení na přibrušování hrotů tužek. Nebyl to sériový výrobek, jaký lze koupit v každém papírnictví, i když tak na první pohled vypadal. Destička byla uvnitř dutá, ve skrýši měla miniaturní knížku. 250 stránek tenkého, pevného papíru, od shora dolů potištěných pětimístnými skupinami čísel. Tajný kód a důkaz. Teď už bylo nade všechny pochybnosti, že malíř Goldfuss nebyl jen malířem. Na první pohled se zdálo, že jde o jednoduchý a běžný šifrovací systém. Ale některé skupiny čísel byly černé a jiné červené. To mohlo mít a jistě mělo svůj význam a značně komplikovalo rozluštění. Nebyla to jediná překážka, na kterou odborníci narazili. Ten kód nebyl totiž vůbec jednoduchý a už teprve neběžný. Naopak, autor ho sestavil na základě neznámého matematického vzorce. Nikdy se nepodařilo rozluštit jej. Malíř Goldfuss, který byl mimo jiné výtečným matematikem, z pochopitelného důvodu mlčel. A tak zůstalo tajemství neodhaleno. Technický tým FBI mohl mluvit o tučném úlovku. Mezi zajištěnými předměty bylo mnoho kompromitujícího materiálu. Našli šrouby, které měly tajnou dutinu na ukrytí mikrofilmů. Tuška s gumou na jednom konci byla také jednou z tajných skrýší. Když ji rozmontovali, objevili v dutině svitek mikrofilmů. Bylo jich 18. Vedoucí vyšetřování jásal. Měli šifrovací klíč a navíc kódované zprávy, teď se jim konečně musí podařit rozlousknout záhadný rébus. Zažili zklamání. V laboratoři zjistili, že není třeba zprávy dešifrovat, ale s jistým zklamáním museli přiznat, že je po očekávané senzaci. Na mikrofilmech našli dopisy matky a dcery Martina Collinse, Emila R. Goldfuse či Rudolfa Ivanoviče a Bella. Když pak zvětšili další políčko filmu, měli už větší důvod k radosti. Byl na něm časový plán tajného vysílání. Teď už nikdo nepochyboval o tom, že byl malíř Goldfuss sovětským rozvědčíkem. Vedoucí pátrání si hned zpočátku uvědomil, že bude případ Rudolfa Ivanoviče a Bella pod lupou. Protisk je to sousto nad jiné, reportéři jsou jako štěnice, najdou chlup i tam, kde není. Dbal proto o to, aby jeho lidé postupovali co nejobezřetněji, důkladně a podle platných pravidel. To poslední se jim sotva podařilo, ale jinak se zdálo, že pracují na výbornou. Shromáždili fakta, přidali detaily, opona záhad a dohadů kolem osoby zatčeného se měla definitivně zvednout. Abelův životopis, to byl zašmodrchaný uzel událostí. Chvíli žil jako Collins, pak jako Goldfuss nebo Abel, ještě později se ukázalo, že měl cestovní pas také na jméno Kajotis a možná, že se jmenoval docela jinak. Když už bylo po všem, objevily se dokonce hlasy některých publicistů, že ani Rudolf Ivanovič Abel není jeho pravé jméno. Když zemřel v Moskvě, říkalo se, že se ve skutečnosti jmenoval Belov. Ale kdo ví, žádný, komu se podařilo nahlédnout za záclonu, halící zákulisí tajných operací, by si nedovolil odpřisáhnout, že se ten či onen rozvědčík, ten či onen kolega či dokonce přítel jmenuje doopravdy Petr nebo Pavel. Mistr rozvědčík Sorge měl v Tokiu spolupracovníka, soudruha a přítele Maxe Klausena. On předával vysílačkou všechny důležité zprávy. Věděl tedy o každém jeho kroku. Přesto se mu podařilo doslova přežít vlastní smrt. Žil ještě plných 20 let po skončení druhé světové války pod přijatým jménem Christiansen a ani jeho nejbližší přátelé netušili, že sedí u jednoho stolu s hrdinou tajné fronty druhé světové války. Jedna z největších ilegálních organizací, bojujících proti nacistům, operovala v prostoru všech západních zemí Evropy. Protože používala několik set tajných vysílaček, které dnes a denně hrály v éteru, pokřtili je Canarisův Abwehr Rudý Orchestr. Hlavní štáb byl nejdřív v Bruselu, později v Paříži. Jeho šéfem byl postrach gestapáků a agentů Sicherheitsdienstu, nepolapitelný Legrand Chef. V Paříži mu říkali Jan Gilbert, ve skutečnosti se jmenoval Leopold Trepper, ale později žil ve Varšavě jako Leiba Domb. Jména tajných agentů, to jsou jen masky, převleky rolí jednotlivých dějství dramatu. Ale každý z nich má jen jedna jediné registrační číslo na ústředí. To je jeho legitimace. U malíře Goldfuse našli při prohlídce hned dva křestní listy. Jeden na jméno Emil Robert Goldfuss, narozený 2. srpna 1902 v New Yorku, druhý na jméno Martin Collins, narozený 15. července 1897. Ani jeden z nich nevypadal jako padělek. A přece nemohly být oba pravé. Technici příslušného oddělení FBI se pustili po nadějné stopě, měli totiž pocit, že jsou blízko rozluštění dvojí existence sovětského rozvědčíka. Rodný list je ve Spojených státech základním osobním dokumentem, všechny ostatní, včetně cestovního pasu, se vystavují podle něj. Ten na jméno Goldfuss nebyl padělán. Ale patřil mrtvému. Nešlo ani o vraždu, ani o krádež osobních dokladů, jak doufali muži z FBI, ale spíš o šikovnost, o trik a o dlouhodobé plánování. Emil Robert Goldfuss totiž skutečně žil. Zemřel 9. října 1903, když mu bylo 14 měsíců. Kdo by chodil na policii, když se ztratí křestní list mrtvého, nemluvněte. O výsledcích pátrání bezpečnostních složek Spojených států o původu druhého rodného listu není nic známo. Za to se veřejnost brzy dozvěděla, jak dlouho sovětský rozvědčík působil na půdě USA. V jeho věcech našli totiž spořitelní vkladní knížku East River Savings Bank s úsporami $1386. První částku si uložil už 12. července 1950, poslední výběr měl datum 5. dubna 1957. Ale nebyly to jediné peníze, které měl malíř Goldfuss k dispozici. V bezpečnostní schránce, kterou si pronajal na jméno svého přítele, uschoval ještě dalších 15 tisíc dolarů. Výslechy v Mcallenu skončily a Bell změnil bydliště. Převezli ho do cely ve vězení v Newyorské 11. ulici, oznámili mu, že je obviněn ze špionáže ve prospěch cizí mocnosti, postaví ho proto před soud, pak mu doručili žalobu a při té příležitosti ho upozornili, že si musí co nejdříve zvolit obhájce. Volba nebyla snadná. Rudolf Ivanovič a Bell dobře věděl, že ne každý z dobrých advokátů by přijal obhajobu a John je. Abt, který se v nedávné minulosti osvědčil při podobných případech, pracoval na jiných procesech a nemohl se uvolnit. Plukovník Abel si nevěděl rady, ale příliš dlouho se nerozmýšlel. Obrátil se na Newyorskou advokátní komoru a požádal, aby mu sami doporučili obhájce. Jak se později ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí. Advokátní komora totiž doporučila skutečně nejlepšího právníka, který byl po ruce. Plukovník Abel měl v ruce obžalobu. Prokurátor hýřil silnými slovy, ale to už patří k jeho řemeslu. I když si však vězeň odmyslel všechny fráze, naznačující další podezření, zbylo toho v obžalobě víc než dost. Rudolf Ivanovič Abel provozoval jako Collins, Goldfuss, Coyotes, Marz a ještě pod jinými krycími jmény vědomě, tajně a nezákonně nebezpečnou trestnou činnost. Snažil se získávat tajné zprávy, sdělil do Sovětského svazu obsah přísně utajovaných dokumentů, předal plány, fotografie, negativy, mapy, modely a poznámky související s obranou země, ale také informace o zbraních, výzbroji a rozmístění jednotek armády Spojených států a zprávy o programu atomového výzkumu USA. Tuto nebezpečnou činnost provozoval po dlouhou dobu, zejména s Reino Haihanenem, zvaným také Vic a ještě s dalšími osobami, jež zástupce obžaloby neznal. Sazba, trest smrti. Žaloba vinila dále Rudolfa Ivanoviče a byla z toho, že připravoval protistátní spiknutí a získal, nebo se snažil získat pro špionážní služby příslušníky americké armády, kteří mu mohli poskytnout informace o obranných opatřeních země. Obžalovaný rovněž sám vyráběl, se zřejmým cílem ukrýt před veřejností tajné zprávy, různé skrýše ve šroubech, hřebících, mincích, baterkách, tuškách, knoflících do manžet a v jiných předmětech. Obžalovaný a jeho spolupracovníci byli ve vzájemném styku a předávali si, právě v oněch důmyslně zhotovených pouzdrech, tajné zprávy na předem smluvených místech, v takzvaných mrtvých schránkách v Prospect Parku, v Brooklynu a ve Fort Tryon Parku ve státě New York, ale také ještě na jiných místech. Státní žalobce měl smysl pro dramatické stupňování. Skoro až na konec obžalovacího spisu přidal senzaci pro porotce i pro novináře, vyzvědačův zakopaný poklad. Plukovník Abel dostával prý ze Sovětského svazu tolik peněz, že je nedokázal utratit, proto si na různých místech pořídil skrýše pro horší časy. Zakopaný poklad mu měl pomoci překonat období bez spojení v případě války. Byl totiž připraven zůstat na svém místě a rádiem podávat další informace o americké vojenské technice. Lze právem předpokládat, že Abelova skupina plánovala pro takový případ také sabotážní akce proti hospodářství Spojených států. Státní žalobce vypočítal, že se plukovník Abel prohřešil proti 18 hlavním přikázáním a sliboval mu za to věčné zatracení. Rozvědčík stál proti přesile v době vyhrocené studené války, kdy rudé nebezpečí hrálo v americkém veřejném životě podobnou roli jako čert ve světě neposlušných dětí. Plukovník Abel se mohl spolehnout jedině sám na sebe. A později na svého obhájce, kterého mu doporučila advokátní komora. Jmenoval se Donovan, ale Abel to zatím ještě nevěděl. Ti dva se zatím nesetkali. 4.